ciągu dnia pochmurno, z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Za to wciąż będzie ciepło, bo od 12 stopni na zachodzie do 18 w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Thank you. śpiewał Johnny Depp, a grał Jeff Beck. Jeff Beck zmarł 10 stycznia. Miał 79 lat. Brytyjski wirtuoz gitary. Zapamiętamy jego grę na długo. Dziś będziemy wspominać muzyków, twórców, którzy zmarli w mijającym roku. Dlatego, że zbliżają się wielkimi krokami dwa święta. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. To są te dni, w których wspominamy naszych bliskich, zmarłych. Także z jednej strony będziemy grać, będziemy wspominać wykonawców, autorów, a z drugiej będziemy zachęcać Państwa do wspominania Waszych bliskich, zmarłych. Witamy w Trójce pod Księżycem, w rozmowach o duszy. Halina Leszczyńska za konsoletą, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Przypomnę, nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Prosimy Państwa dziś o wspomnienia bliskich Wam, zmarłych, rodziców, krewnych, przyjaciół. Każda z tych osób miała w sobie dobroć i piękno i jest okazja, by dziś o tym nam wszystkim opowiedzieć. Song we shared out here brings memories back when you were here, of your smile, your easy laughter, of your kiss, those moments after. I think of you and think of you. Think of you. Of the dreams we dreamt together, of the love we vowed would never melt like snowflakes in the sun. My days now end as they begun with thoughts of you, and I think of you, and think of you. Down the streets I walked with you, seeing others me, of how complete I used to be. And in these times that we're apart, I'll hear this song that breaks my heart, and think of you, and I think of you. Of you and think of you and I do. A to zaśpiewał Sixto Rodriguez. Artysta ten odszedł od nas 8 sierpnia. Wspominamy go. Był za życia, można powiedzieć, legendą. Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, panie redaktorze. Paweł Kurkowski. Witamy. Panie redaktorze, trudno o pewnych sprawach mówić, tak, ale jest to chyba jedyny dzień w skali roku, który pozwala człowiekowi sięgnąć pamięcią o tych, którzy odeszli. Najbliższa rodzina. Ja też miałem przykrą sprawę kilka lat temu. W zasadzie odszedł ojciec, tak? Tata zmarł. Mhm. Człowiek był zawsze z nim zżyty. Człowiek jako pierwszy nauczyciel uczył człowieka pewnych rzeczy, które zostały do dzisiaj. I myślę, że ludzkość nie zginie, jeżeli będzie myślała, czuła i odczuwała to wszystko, co zostało przekazane za życia, co pozwala człowiekowi wspomnieć i przede wszystkim zapamiętać. Ja mam taką nietypową historię z tym związaną. Ja rozumiem, że to jest dzień, którym się wspomina osoby, które odeszły, zmarły. I proszę sobie wyobrazić, że ja potrafię w pamięci zachować głos, dosłownie jak kalka, a kalkę dźwięku osób, które żyły i odeszły. I to zostaje człowieku na zawsze. Mhm. I ja myślę, że to jest piękne. Ale jest taka sprawa, że od 8 lat, kiedy taty nie ma, ja pamiętam jego wizerunek, ja pamiętam jego gesty, ale nie pamiętam głosu. Mhm. Ja nie rozumiem, na czym to polega. Ktoś mi tam kiedyś tłumaczył, że po pewnym dłuższym, krótszym, ale czasie to wróci do normy. No chciałbym, bo naprawdę powiem szczerze, że nie słucham ojca, nie słucham, nie słyszę, nie odczuwam tego. Ja czuję jego wskazania, wskazówki, on wiem, że on żyje, gdzieś tam, jak to się potocznie mówi, z góry patrzy. Tak, faktycznie coś takiego jest i to jest piękne, ale nie potrafię odtworzyć jego głosu. No cóż, ja myślę, że to jest dzień, w którym na pewno się pokłonię chwilę. Postoję przy płycie grobowej ojca w Gdyni, ale powiem też szczerze, że jest tyle osób, które odeszły każdego roku tej pory, zresztą jesień. No nie wiem, to chyba jest wkalkulowane w życie człowieka, że ta jesień potrafi zabrać ludzi, odbierać. Ale zginęli i umarli ludzie, którzy zrobili bardzo dużo dla ludzkości i ja myślę, że my jako ludzie też zostaniemy ludźmi tak długo, dopóty będziemy pamiętać o najbliższych. To jest warunek podstawowy. No cóż, w każdym razie dzień bardzo smutny, na pewno pozwoli na spojrzenie wstecz, ale dzięki temu, że wiemy jak żyć, to proszę pamiętać, że żyjemy dzięki tym osobom, które kochaliśmy, których już nie ma i oni też są przewodnikiem do chwili dzisiejszej. Oni wskazują nam dalej tę dobrą, wspaniałą, szlachetną drogą, którą musimy iść. To jest bardzo ważne. To cóż, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No i dużo dobrego w każdym razie. Wytrzymania życzę, no i spokoju. Raz jeszcze spokoju. Dziękuję panie Pawle za ten telefon i, no, i takie osobiste rzeczywiście, taką osobistą refleksję dotyczącą tego głosu, bo muszę powiedzieć, że no, zrobiło to na mnie takie mocne wrażenie. Dziękuję bardzo. Tak, dziś, proszę państwa, dziś jest 31, także te zasadnicze dni świąteczne dopiero przed nami, czyli jutro i pojutrze. I właściwie dopiero pojutrze wspominamy tak naprawdę tych naszych bliskich zmarłych, ale rozciągamy to na te dni i przed, i po, żeby oni jakoś nam w tych dniach towarzyszą. Ale myślę, panie Pawle i drodzy słuchacze, że nie trzeba się też tak bardzo smucić i martwić, bo pan Paweł powiedział, że to smutne dni. To są takie dni zadumy, natomiast zwłaszcza jeśli jeszcze osoby wierzące mają powód tego, żeby się radować, bo wierzą w życie wieczne, a osoby niewierzące, no myślę, że mogą mieć też taką refleksję, że jest to naturalną rzeczą, to przemijanie. Także nie smućmy się i wspominajmy dzisiaj naszych bliskich zmarłych. Ja też chciałem dorzucić tutaj jedno nazwisko, jedną osobę, którą chciałem wspomnieć w dzisiejszej audycji. Chciałem powiedzieć o pani Barbarze Petrozolin-Skowrońskiej, która zmarła kilka dni temu, 22 października. Pani Barbara była wybitnym historykiem, redaktorem naczelnym encyklopedii PWN, edytorem, autorem książek historycznych, ale także kochającą matką i babcią. Była matką naszego kolegi i znanego słuchaczom programu trzeciego, Krzysztofa Skowrońskiego, który był dyrektorem tej anteny przed laty. I ja znałem panią Barbarę przez długie lata. Była osobą mądrą, serdeczną i zawsze żywo zainteresowaną drugim człowiekiem. Odeszła od nas 22 października. Pamiętajmy o niej i czytajmy książki, które zostawiła. Sinéad O'Connor zmarła 26 lipca w Londynie w wieku zaledwie 56 lat. A my dziś w naszej audycji Trójce pod Księżycem, rozmowach o duszy, wspominamy naszych bliskich zmarłych, jako że dzień wszystkich, uroczystość wszystkich świętych i dzień zaduszny już jutro i pojutrze. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam wspomnieć wieczór mojego brata. Po raz pierwszy w życiu dotknęłam kogoś, kto już nie żyje. I pamiętam, kiedy przyjechałam z tego rodzinnego miasta i poszłam do kapliczki cmentarnej i zobaczyłam mojego brata, miał 45 lat, jak zmarł, i postanowiłam, że dotknę jego. I dotknęłam jego ręki, dłoni i trzymałam tak długo jego dłoń, dopóki czułam, że ona robi się ciepła. I zabrałam do domu maleńką rzeźbę Chrystusa, którą mój syn wyrzeźbił. I starałam się tego małego Chrystusa ułożyć w dłoni mojego brata. I te dłonie tych martwych, sztywnych, wydawało mi się, że one żyją. I to było moje najbardziej tragiczne wspomnienie, którego nie mogę w ogóle usunąć ze swojej pamięci. I chciałam tylko to powiedzieć, że to był mój pierwszy, jedyny raz, kiedy dotknęłam. Potem już bałam się, nigdy nikogo nie dotykałam. I tak prawdę mówiąc, że nie pamiętam w ogóle wszystkich moich krewnych, znajomych, którzy odeszli, bo zawsze tam z boku, bo to było ponad moją siłę, zwłaszcza najbliższych, żeby stać przy blisko. To sobie chciałam mówić. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i bądźmy duchowo razem jutro i pojutrze. I też będziemy pamiętać o pani bracie. A my słuchajmy dalej muzyki. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że... Dzień, patrzę na drzwi. siebie, czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że gdy odjeżdżam, umieram 9 razy, umieram patrząc w okno. Kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję. Był Kult, utwór do Ani. Słyszeliśmy tam instrumenty klawiszowe i oczywiście Janusza Grudzińskiego. Janusz Grudziński zmarł 2 października tego roku. Mikołaj Mirowski napisał niedawno: Grudziński był muzykiem i kompozytorem Kultu, człowiekiem, bez którego zespół nie mógłby się pochwalić tak charakterystycznym brzmieniem. Dziś wspominamy i puszczamy utwory wykonawców, którzy odeszli w mijającym roku. A między piosenkami rozmawiamy, wspominając naszych bliskich zmarłych. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moje imię Maria. Bardzo się cieszę, że jest taka audycja, że można wspomnieć tych naszych kochanych zmarłych. Mam już rodziców właśnie na cmentarzu. Przeszło 10 lat, jak odeszła mama, najpierw tata. Darzę ich ogromnym szacunkiem i bardzo doceniam to, co mi dali, dobre wychowanie, przekazali. Miło wspominam czas rodzinny, czas dziecięcy w domu. Z perspektywy czasu, jak patrzę teraz, to po prostu wiem, że rodzice dali mi to, co najcenniejsze, to, co po prostu teraz mogę również przekazywać swoim dzieciom, wnuczkom, wciewać w życie. Lubię też właśnie po prostu pojechać i tak w ciszy, w zadumie sobie posiedzieć. Nawet nie w takim okresie wszystkich świętych, ale tak ogólnie w ciągu całego roku. Co chciałam powiedzieć, ja mam coś takiego, że właśnie tęsknota zaczęła się pojawiać coraz bardziej, czym bardziej mijają lata, czym bardziej więcej czasu mija. Jest taka tęsknota i właśnie czas na rozmyślanie, czas na docenianie w życiu tego, co przekazali. No, bolesne jest dla mnie to, że mama po prostu zginęła śmiercią taką tragiczną, można powiedzieć niespodziewaną, wychodząc z domu, kiedy się tego nie spodziewała po prostu. No, nawet rodzina później myślała, że mama przyjechała do mnie po prostu przez 2 dni, nikt nie wiedział, bo był to wypadek. No, kiedy po prostu okazało się, że u mnie mamy nie ma, bo do mnie nie przyjechała, przeczuwałam, że coś pewno jest nie tak, że coś stało się. To był czas najgorszy po prostu, właśnie taki może, bo dużo jeszcze miałam... Kto pierwszy odszedł? Ojciec? Tata. Tak, tata odszedł pierwszy, tata bardzo społecznie dużo się udzielał, bardzo dużo pomagał ludziom, bo był też sołtysem przez długie, długie lata. Także co jest bardzo miłe dla mnie, nawet ostatnio, kiedy byłam na cmentarzu, spotkałam się z takim czymś po prostu, bo ja jadę do tej miejscowości rodzinnej, bo już teraz tam nie mieszkam, na cmentarz, że właśnie ludzie bardzo często wspominają, bo mam zaraz grup na początku zarazek, więc po prostu każdy, kto chodzi, po prostu przechodzi obok tego grobu i słyszę często takie miłe wspomnienia o moich rodzicach, o że właśnie tata był taki uczynny, bardzo mnie to cieszy, bardzo jest to dla mnie po prostu naprawdę miłe i to mi dodaje takiej otuchy. No i co chciałam powiedzieć, tak jak pan tutaj powiedział, pan redaktor właśnie, że no może się tak nie smućmy, wszyscy muszą odejść, tylko no właśnie ja doceniam teraz to piękno tego dobra, które mi przekazali rodzice, no kochane osoby na świecie po prostu. Właśnie, można, dalej, można kontynuować, prawda? To, tak, co, dalej darzę ich szacunkiem. Tak się czuję, jak sobie tam jestem, jakbym po prostu rozmawiam z nimi o tym, jak pojadę, jeśli jestem. Ja sobie dalej z nimi rozmawiam o tym, co po prostu, co jest w moim życiu. Często przypominają się takie właśnie fajne wspomnienia, nawet takie może niby nic, ale to bardzo dużo właśnie. Tego mama mnie nauczyła gotować. No jest to piękne, to zostało, po prostu to zostało. A Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zmarłych, no po prostu dla oka, no cmentarze wyglądają po prostu no inaczej niż zwykle, tak? Nie ma tej szarej codzienności, te kwiaty, te znicze, przede wszystkim też więc to po prostu no też nam daje do świadomości, że po prostu no niesiemy im te kwiaty. Ja tak sama sobie nawet teraz rozmyślałam, że właśnie chcemy też to, że też co jest dla nich, też to jest dla nich, ta pamięć po prostu, że nie tylko możemy kwiatami obdarzyć tutaj w dniu imienin osoby, które żyją, tylko również tam możemy im też zanieść. Tak, i zapalić znicz, prawda? I to jest takie podniosłe, prawda? Jak te całe rozświetlone cmentarze i oni to na pewno czują. Tak, najbardziej przeżywałam pierwszy dzień mamy, bo mama odeszła w miesiącu styczniu i pamiętam jak po prostu wtedy, kiedy przyszedł ten dzień matki, 26 maja, dopiero tak dotarło to do mnie, że właśnie, no teraz już nie mogę jechać do tej żywej mamy, tylko mogę jechać na ten cmentarz. No płakałam wtedy, pamiętam bardzo, bardzo płakałam, bo w ten dzień mamy, co mnie tak po prostu bardzo mocno to tak, no było mi przykro po prostu. A teraz jestem na cmentarzu, to po prostu rozmawiam sobie z nimi, czuję taką większą bliskość, ale czuję na co dzień bliskość z moimi rodzicami. Mam ich piękny portret, tak chciałam powiedzieć, portret rodziców. To chyba najcenniejsza pamiątka, portret ślubny. I no z jednej strony ten Dzień Wszystkich Świętych, no bo jako osoba wierząca też tutaj była taka audycja, też tak słuchałam, z księdzem była wczoraj piękna audycja tutaj w Radio Trójce, że właśnie no tu świętujemy tych, którzy już się tam cieszą tą radością w niebie, ja to tak rozumiem. Więc po prostu, no i z drugiej strony jest to też okazja do spotkania często z rodziną, z którą się człowiek widzi bardzo rzadko, prawda? No tak. Więc też się wspomina, rozmawia się, a jak to było. Też jest tak, to ksiądz Twardowski napisał, że to jest tak, że że tak biegamy na cmentarze, biegniemy na cmentarze, a dlaczego biegniemy? Bo że do osób, których nie ma, to byśmy nie biegli, prawda? Biegniemy do osób, ponieważ wierzymy, że one są. I biegniemy do osób, do osób, które no, żyją w jakiejś innej rzeczywistości, tak, po prostu. No, tak, a tam to było to jakby i to ich ostatnie miejsce tutaj na ziemi. Bardzo pani dziękuję. I życzę owocnych tych dni, takiego kontaktu. No, piękna audycja, będę słuchała. Dziękuję. Że teraz się przespałam, a teraz słucham. Także jest to dzień ten wszystkich świętych, no sama to świętych, no, taki można powiedzieć. To jest dzień radosny, i, tak, bo to są radosny, już radosny właśnie. Niebie, a dzień tak, zaduszny radosny. To jest dzień, w którym taki... możemy wspominać. No z takim zadumą, ponieważ często jest nam po prostu no, smutno, ponieważ nie jesteśmy już razem tak blisko. I tutaj na ziemi. Natomiast no, wierzymy też, że znaczy, może nie wszyscy słuchacze, ale myślę, że większość wierzy w to, że ci zmarli tam są już w tym lepszym świecie. Dziękuję pani bardzo i życzę dobrej nocy. Take the ribbon from my hand. I'll shake it loose and I'll let it fall. Lying here against your skin, like a shadow on a wall. Come here and lay down beside me. In the early morning light, all I'm asking is your time. Would you help me make it through the night? I don't care. Is dead and gone, and tomorrow is out of sight. I don't want to be alone. Would you help me make it through the night? Cause it's sad to be alone. Won't you help me make it through the night? Oh, I don't care if it's right or wrong, if I can make it through the night. Myślę, że wszyscy poznali ten głos. To sama królowa rock'n'rolla, czyli Tina Turner. Tina Turner niestety zmarła 24 maja. Także nie ma już jej z nami, ale zostały jej piosenki. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja właśnie taki impuls troszeczkę dla mnie był utwór muzyczny, który usłyszałam właśnie przed chwilą, Help Memphis Through the Night. I powiem krótko, że no to było wspaniałe wykonanie, ale jeszcze na szczęście żyjący, chodzący jeszcze po ziemi Chris Christopherson, to jest jego utwór i jego wykonanie jest totalnie obezwładniające. I chciałam powiedzieć, ja należę bardziej do grona ateistów, więc w życie pozagrobowe zdecydowanie nie wierzę, ale wierzę w coś innego, w to, że ci, którzy zmarli, żyją tak długo, jak żyją w naszej pamięci po prostu. I mogą żyć bardzo długo. Nawet dłużej niż życie im współczesnych ludzi trwa. Całe stulecia, tysiąclecia. Więc to też w ten sposób. I też nasi najbliżsi może. Nie wszyscy ich znają, ale dopóki my o nich pamiętamy, to po prostu z nami są. Tak. Bardzo dziękuję panu za audycję i jeszcze raz bardzo dziękuję panu, który zbiera utwory muzyczne. Może nie jest dokładnie każdy utwór dla mnie trafiony w punkt, ale bardzo dużo. No, chociażby ten, który przed chwilą wybrzmiał. No i bardzo smutno, że nie ma już Tiny Turner. Rewelacyjna wokalistka. I przeogromny romans z muzyką popularną był romansem na bardzo wysokim poziomie. Na bardzo wysokim, tak. No i tak. Właśnie dlatego było tą królową rock'n'rolla, ale to także nie tylko rock'n'rolla. Natomiast ja myślę, że ten utwór, który dzisiaj wybraliśmy, który Darek wybrał, był rzeczywiście może zaskakujący, ale przepiękny. I tak dobrze, że właśnie ten utwór, bo taką ją dzisiaj na te dni zapamiętajmy. I my wybieramy przede wszystkim Darek, ale czasami też rozmawiamy, bo chcemy coś dobrać do tematu, natomiast taką muzykę, którą po prostu rzeczywiście lubimy. I jeśli pani ma też jakieś swoje typy, to proszę nam to mówić. I tak, to bardzo miło. Tak, teraz mam w głowie puszkę, ale może powiem coś, tylko że to do dzisiaj może niekoniecznie pasować, ale może się nada do jakiejś innej audycji. No nie wiem, czy dzisiaj akurat, ale tak przy okazji jakieś, proszę może nam może się nada do innej audycji. To mogę coś powiedzieć? Zaproponuję, tak przychodzi mi do głowy. A jeszcze tylko dodam, że zauważyłam, że pan właśnie bardzo żywo komentuje z wybory kolegi i to mi dało bardzo solidne podstawy, by przypuszczać, że jeżeli to nie są pańskie wybory, to na pewno również jest pan zadowolony z tych wyborów. Tak. Po prostu zgadzają się z pańskim gustem. Tak, właśnie. I tutaj ten zespół, który mam na myśli, to jest bardzo dużo rzeczy mam na myśli, ale może to, co niedawno odkryłam przypadkiem, zespół Funny, przez literkę A pisane. Jeden z takich pierwszych żeńskich, ale nie girls bandów, tylko zespołów rockowych. I cieszył się wielką admiracją takich artystów jak David Bowie na przykład. Więc to już też powinno coś mówić, a dziewczyny naprawdę grzały ostro, można powiedzieć. I może się do jakiejś audycji panu nada ten utwór, czy inny tego zespołu. Także naprawdę fantastyczna muzyka, zgranie. No, powiem nawet, obejrzałam sobie niedawno tuningowanie instrumentów pomiędzy poszczególnymi nagraniami. 5-minutowy fragment wrzucony w YouTube. Nawet to się oglądało z przyjemnością. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Już troszkę odbiegliśmy od tematu, więc zwalniam linię. Pozdrawiam. Ale dziękuję. Tak, bardzo dziękuję za to, co pani powiedziała o tej pamięci, że zmarli i bliscy, i niebliscy, ale zmarli w ogóle są z nami tak długo, jak długo o nich pamiętamy. Także pamiętajmy i posłuchajmy w takim razie muzyki. Był dzień i była noc. Znowu z nóg była jesień za oknem i wiatr. Powiedz wietrze, kto mi ją skradł i dlaczego już jej nie ma tu i dlaczego znów jestem sam. Był dzień i była noc, był świt i znowu zmok. Szukaj wietrze, bo jej tu już nie ma. Zostaw tylko banalny kilka słów, że już nigdy nie wróci. Dnia, gdy wiatr za oknem grał, ktoś zapukał do moich drzwi. Otworzyłem, znalazłem list. To był od niej list, że mnie kocha wciąż i że wróci chce do mnie znów. Oj wietrze, dobry wietrze, znalazłeś moje dziewczę, ale po coś po świecie tak szalał i dlaczegoś ją wietrze odnalazł, skoro ja już jej już nie kocham tak, skoro inną dziewczynę. Fascynacja rock'n'rollem objęła nas wszystkich. Słuchało się jedynej radiostacji propagującej ten rodzaj muzyki, czyli Radia Luxemburg. Wówczas wszyscy śpiewający podrabiali śpiew Elvisa Presleya. To i mnie się spodobało. Tak mówił Wojciech Korda, ongiś na antenie Polskiego Radia. Wojciech Korda zmarł kilka dni temu, 21 października. Znakomity wokalista, gitarzysta, kompozytor. W zespole Niebiesko-Czarni występował od stycznia 64 roku do czerwca 76, czyli aż do rozwiązania zespołu. Dziękuję Państwu za te wspomnienia Waszych bliskich zmarłych, za te mądre słowa, które dzisiaj padły na antenie. I mówimy już do widzenia, dobranoc, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.